Modern Sabahlar başlıyor. Sonuna kadar böyle devam edecek Oktay. O yüzden şey yapmamıza gerek yok ya. Bahçın kalanı da aynı. Aynısı mı? Aynısı. Günaydın sevgili dinleyiciler. 8.26 oldu saatimiz. 27 oldu saatimiz. Böyle devam edeceği benzer bugün de. Soğuk bir Ankara sabahından hepinize günaydın tekrar. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Başta söylenebilecek özürlerimizi tekrar iletmek suretiyle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de tarihi söyleyeyim ben Fahir. Bugün 21 Kasım 2011 Pazartesi. Hadi ya 21.11.2011. Ya dün yayın yapsaydık ne kadar esprili olacaktı. Evet. Çünkü dün... 20.11'di dün. Evet dün yapan arkadaşlarımızı biliyoruz. Radyoları dinleme fırsatı buldum. Gerçekten ne kadar şanslılardı onlar. Ne espriler ne espriler neler neler yapıldı. Bugün 21.11. Biz bu arada niye kira günlerimizi mesela bilmiyoruz birbirimiz. Benim sabit. Yani onu söylememe gerek var. Şüphesiz ki hepimizin sabit ama mesela temizlik günlerimizi biliyoruz ya. Ne benim temizlik günüm ne Oktay? Hiç takip etmiyorsun. Söyle benim temizlik günüm. Nasıl bilmiyorum. Eğer bir değişiklik olmadıysa Fahir salı günleri senin. Tamamen uydurduğun. O zaman cumaya mı alındı senin? Hayır cumaya da alınmadı. Cuma günü temizlik mi olur Oktay? Neyiz biz affedersin? Askeriye miyiz biz esas böyle? Esas cuma günü olur ya. Niye sabahtan öğlene kadar cuma yap temizliği? Güzel temizliğimizi yaparız. Ne günü benim temizlik günü? Sen bildirmemişsin ki bana Fahir. O benim eşekliğim. Perşembe mi oldu? Hayır değil. Perşembe de değil. Zaten iki gün kaldı Fahir. Cumartesi pazar alacak halin yok herhalde. Ya gördün mü? İşte bak hiç en beklenmedik yerden gelir. Hadi ya hem cumartesi hem pazar mı? Hem cumartesi hem pazar. Güzel cumartesi günü kabasını alıyoruz. Pazar günü de firrikleniyoruz. Ne kadar güzel. Hafta sonu mu senin temizlik günün? Evet hafta sonu. Vallahi Fahir hiç böyle söylemiyorsun ya bunları. Yıllardır hafta içi oluyor. Yahu dedim bir çılgınlık yapayım. Bizim ne abi? Aman Fahir yapma dediler. Paçalarıma yapıştılar. Hayır dedim. Hafta sonu olacak arkadaş bu evin temizliği. Çok iyi yapmışsın Fahir. Gerçekten radikal bir karar vermişsin ve bütün genç radyoculara da örnek oldun. Biraz da rahatsız ettin onları. Teşekkürler. İleride böyle olacak haber olsun. Yalnız çok çok çok ayıp yaptın. Mavi. Şimdi şurada 3-5 tane prensibimiz var biliyorsun. Evet programımızda genç yeteneklere de yer vereceğiz ama. Tamam vereceğiz yani vereceğiz onlara da söz vereceğiz de. 3-5 tane prensibimiz bir tanesi temizlik günümüzün belli olması ve oradaki değişikliği sen aktarmıyorsun. En son salı günü en son salı günü diye koymuştuk o zaman. Cumartesi günleri Fahir senin. Benim perşembeye çekildi bak perşembe günleri. Ege senin ne zaman temizlik günlerin? Ben onu çok önceden açıklamıştım. Hiç de değiştirmiyorum. Bir salı şeylerin mı? Türkiye'de klasikleşmesi lazım. O da temizlik günü. Salı. Salı mı senin? Temizliğini zaten. Yani salıdır aslında. Biz de hep öyle başlamadık mı? Öyle yola doğru, çıkmadık mı? Doğru hep salı başladık da sonra hepimiz işte salı diye yola çıkmadık mı? Ama bakıyoruz birimizi cumartesilerden, birimizi perşembelerden toplar hale geldik. Yazıklar olsun bize. O yüzden şimdi şöyle bir şey de var. Mesela yarın akşam saat 4 gibi falan şey olacak. Temizliği bitirdiğimize göre bir kızıl mavi yaparız diyeceğim. Bütün dinleyicilerimizin ağzına dolanacağı bu şarkıyla beraber gerçekten çünkü kızıl mavi bir kere bir insanın ağzına yapıştı mıydı en az 18-20 saat geçmiyor. Ne kadar sözünü bildiğinle ilgili. Bayağı biliyorsan o kadar çok söylemiyorsun ama yok ya aynı az biliyorsan biraz kızıl aynı yeri tekrar tekrar söylüyorsun. Ayrılığın nasıl rengi gün doğmadan gelsen bari tekrar biraz kızıl biraz mavi. Teşekkürler. Evet 8.31 itibariyle temizlik günlerimizi tam anlamıyla güncelleştirdiğimize göre önümüzdeki sene 2012'de kira günlerimizi açıklayalım. Kira günlerimiz evet, evet doğru. Bomba gibi bir programla geliyoruz sevgili dinleyiciler. 2012'de kira günlerimizi de konuşacağımız günler olacak. Bir ay öncesinden bunu söylemek ne demek? Şimdi o zaman ha doğru müjdelemiş olduk değil mi? Müjdelemiş olduk şimdi söylemiyoruz. Şimdi o zaman önümüzdeki gündeme bakalım. Bir böyle bir bize dayatılan bir gündem olduğunu hissediyorum ben. Yani böyle bir sapık. Ben senin demek istediğini anladım Oktay. Sapık sapık şu konuyu bir konuşun da biz de o arada şunu böyle bir geçiriverelim diye böyle bir şey yapıverelim. Atlayıverelim üstünden konuşulmadan diye. O yüzden biz o tip konulara girmiyoruz çoğunlukla. Ama bir de gözümüzün içine baka baka bir garip bir şeyler konuşan bir takım adamlar var. Onların da hastasıyız. Mesela şimdi Fahir. Bunun bir örneğiyle karşımızda. Şey mi? 18 yaş gençleştiren parfüm mü? Gibi. Gibi. Ama daha da ötesi. Daha ötesi. Yani mesela bu... orada kimi 18 yaş gençleştiriyordu? Kim konuştu falan? Onlar hiç belli değil. Burada her şey belli. A'dan Z'ye bütün her şey belli. Alişan'dan büyük açıklama. Evimde İbranice yazılar çıkıyor. Bir programa katılan Alişan, ne zaman mutlu olsam duvarda yazılar çıkıyor. Ancak sadece deterjanlı suyla silinebiliyor. Bunların fotoğrafını çektim ve kime göndermiş olabilir bu fotoğrafları? Bir dakika, hemen şey yapalım. Bir saniye, bir daha bir söyler misin? Şimdi evde oturuyor Alişan. Alişan evde oturuyor ve neşesi yerinde. Tamam. Neşesi, neşveyle güleşmiş. Belki hani güleşini yani, belki tamam. Güleşi hazırlanıyor. Gülerken duvarlarda böyle. Belki güzel bir kahvaltı yaptı. O ona bir cevap. Belki evde zeytinyağlı taze fasulye vardı. Belki ne güzel yedik falan. Hakikaten ha, bir tabak olsa daha yerdim falan diye kendi kendine şakalaşarak televizyon karşısında oturduğunu. Hey ya diyeceğim. Sesli değil canım. Sesli değil. Görsel zaten. Radyoda olduğun için sen. Duvarlarda film versiyonunu çekiyor şu an. Duvarlarda şey mi? Hani mesela ayran lekesi. En başta bir temizlediğini zannedersin de ayran lekesi kusar diye bir laf var ya. Yazılar böyle duvardan hani. İçim bulandı ya. Ya hakikaten. Ama yani öyle şu anda sabah ifade. Sabah. Ayran lekesi kusar. O da böyle bir şey mi? Duvardan yani, boya, evet. Boyanın altından yazı kusuyor. Yani evet öyle bir şeyler. Çünkü şöyle demiş. Duvarda bir dikkat etmiş küçük küçük yazılar. Allah Allah. Ama ne kadar şimdi hani bütün böyle bir duvar baştan aşağı böyle. Yok canım o yoksa kadar yoksa bir değil. Yerde bir cümle falan gibi tabii mi? Bir cümle gibi diye tahmin ediyorum. O ben. Kadarını yazmamış çocuklar. Onu açacağız soracağız. Neyse soru demiş ki yeğenimin yaptı. Küçük yeğenim var demiş. Benim demiş yeğenim var. Yeğenimin yaptığını zannettik ama tekrar tekrar yazılar çıkmaya başladı. Bunu bir bilene sordum. Yazıların karışık yazıldığı bir için... Bir saniye hızlı geçme Fahir. Bilen dediği ne tip bir bilen? Ne güzel adam. İber Ortaylı gibi mi mesela? Abi yani adamın diye. Çevresi var. Çevresi bizim, geniş abi. Alişan diyecek ki bizim ben... hayatımızda bilen var mı bunu? Bilen var kime ne diyeceksin ya? Yani benim hayatımda bilene sorsam ben duvardan yazı çıkıyor. Abi onu siz üstüne plastik boya yapmışsınızdır. O şey olmuştur. Kusmuştur. Altta ayran kustu gibi bir açıklamayla benim bilen gelirsin. Adamın açıklaması. Bunu bir bilene sordum. Yazıların karışık yazıldığı için özel bir anlamının olmadığını ancak İbranice olduğunu söyledi. Bana evden taşınmamı söyleyenler de var. Ama bunun anlamı yok. Ben de bu yazıların fotoğrafını çektim. Ve kime göndermiş olabilir? Kime gönderdim? Alişan'ın rahat ulaşabileceği birisi ve, olması lazım. Fotoğrafını yani çektiğin böyle gibi. Böyle Çağla Şeker'e mi göndermiş? Çağla Şeker'le araları bozuk biliyorsun. Hadi ya. Doğru. Tabii. Ha, kaçırdım. Emre Altuğ. Onunla en bozuk. Onun yüzünden hadi bozuk ya. Zaten. Şey bu durumda mi? Son üçüncü isim artık. Ya onların bir dörtlü vardı ya. Demet Akalın işte. Demet'e gönderdim demiş fotoğrafları çektim. Uzman olarak Demet'e başvuruyorsa evet. Alişan'ın işi zor. Hangi konuda uzman? Yani şey. Hayır Demet Akalın da birine gönderecek. Eski yazılar ya. Uzmanı falan olarak mı geçiyor Demet Akalın? Evet. Demet Akalın buna ne yaptığını söyleyeyim buna. Ne yapmış? Kurşun. Alişan yazıların fotoğrafını çekip bana gönderdi. Ben de bana bulaşır diyerek hemen korkup sildim. Uzman işte yani. Mesela uzman olmadığı zaman çekip göndereyim dersin. Uzmansan hiç bana bulaşmasın derdi. Çok iyi bir arkadaş bence Demet Akalın. Ya hakikaten gerçekten başımıza neler neler geliyor. Şu olayda bir isim vermesi gereken Alişan. Aklına Demet Akalın ismi geliyor. Ve Demet Akalın da oradan... Ne kendini ne de Alişan'ı mahcup etmeden sıyrılıveriyor. Sıyrılıyor vallahi. Vallahi çok iyi bir arkadaş ben yani. Ben de korkmuştum orada. Evet gündeme şöyle bir baktığımıza göre bir kızıl mavi yapalım ne dersiniz? Evet. Hadi bakalım. Biraz kızıl mavi ayrılığın asil rengi. Gün dolmadan gelsen bari. Yapma dedin. Biraz kızıl biraz mavi. Yeterli. Evet. Dolmadan... Gündem devam ediyor sevgili dinleyiciler. Artık şarkılarla gündem. Gerçekten o sıkıcılığından, gündemin o yoruculuğundan bir nebze olsun bizi alıp uzaklara götürmüyor mu? Ne vallahi dersiniz? Vallahi götürüyor. Doğru, vallahi abi. Doğru. Vallahi doğru. Hadi Oktay'ın patlat bir tane de patlat bir haber sen patlat. Onun arkasından bir kızın mavi de Ege. Hadi bakalım duruyoruz ya. Artık bir kabareye dönse şu program ya. Dün Beşiktaş Galatasaray derbisi vardı biliyorsunuz. Evet. Derbiden. Galatasaray taraftarları gidemediler maça. Sebep? Almıyorlar ya artık derbileri. Artık almıyorlar. Derbilerde rakip takım taraftarı yok ya. Nasıl bir şey bu? Ben bunu anlamadım ya. Çok demokrasi gık. Abi. Hayır yani kavga çıkıyor. Güvenlik şeyiyle mi? Gıcıklığına mı? Ya bilmiyorum onu. Güvenlik şeyiyle mi? Gıcıklığına mı? Ben de öyle soruyorum. Ya sayın federasyonum ya. Bunu güvenlik şeyiyle mi yapıyorsunuz? Gıcıklığına mı yapıyorsunuz? Vallahi derbinin anlamı tamamen ortadan kalkıyor o zaman. Bir dakika ya. Bir dakika. Oktay sus. Derbinin anlamını... Tabii yani o derbinin esprisi iki taraftarında eşit sayıda olabilir. Yani eşit olmasa da Deplasmandakinden daha kalabalık olma şansı var. Derbiler zaten kalabalık. Sahanın dışında da öyle, şeyinde de öyle. Burada yani kendini oynamış falan gibi. Sahayı kapattım size gibi bir durum oluyor. Evet, değişik yaklaşımlar. Değişik yaklaşımlar. Farklı futboldan gerçekten Ege'nin farklı bir gözü var. Farklı bir futbol gözü var. Adeta tenisteki Şahin gözü gibi olayları yukarıdan, tepeden de, tüm böyle ayrıntılarıyla bakıyor adam. Şimdi bizim tezahüratımız, tezahürat anlayışımız bildiğim kadarıyla. Ben ortaokul yıllarında biraz tezahürat bunu yaptım. Bir kere maça gitmiş bir adam. Onun da ilk yarısı. Onu da söyleyeyim de sevgili dinleyiciler, yanlış anlaşılma olmaz. Ama illa canım tezahüratı bilmek için de maça gitmeye gerek yok. Tabii canım, 3 kere de maç seyretmişliği var yani. Yani sonuç tezahürat olarak takımı yüceltmek kadar. Evet. Hatta belki daha fazla karşı takımı ezmek, bitirmek üstüne değil mi? Doğru. Aslansın sen, koçsun sen yerine öbürleri eşek, öbürleri öküz gibi bir şeyimiz var. Evet. Yani karşında, tam olarak öyle olmasa evet, biraz hakaret var. Karşında muhatabın yoksa sen bunu kime söylüyorsun? Gıybet oluyor o zaman, tezahürat olmuyor. Sen onu getireceksin ki iki taraf birbirine bu sözlerle yüklenecek. 11 kişi işte. 11 taraftarı, en az 11 taraftarının olduğunu ben biliyorum. Olmaz onunla. Onlar maça mı şey yapsın, onlar sana mı var? Onlar profesyonel, öyle o iş. O iş öyle olmaz, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. E ne oldu maçta? Maçta ne oldu? Maçta olan maçta en güzel şey 65. dakikadaki işte soyunma şeyi. Ne soyunma? Ne oldu? 65. dakikada Van depremzedelerini hatırlamak için çarşı grubunun organizasyonuyla, vay be, bravo, Beşiktaş taraftarı tamamen üstlerini çıkarmış. Şimdi soğukta kalıncaya kadar biz de üşüyoruz. Ben çarşının sizlerleyiz hastasıyım diyebilir miyim gönderim ya? Tabii canım, herkes onu söylüyor. Yani herkes hastası da ben hakikaten böyle bir şey olasım geldi ya. Çarşı olasım geldi, sarılasım geldi adam. Başka takımı tutarak çarşı grubu da olabiliyor musun? Olamaz öyle. Mesela Galatasaray, ben Galatasaray taraftarıyım. İyi kötü Galatasaray taraftarıyım. Ama çarşının da hastasıyım. Çarşı grubunda girmek istiyorum diyerek öyle bir başvuru yapabiliyor musun? Öyle olmadığından ben biliyorsunuz Beşiktaşlı oldum. Ha. Taraftardan sen Ege Kayacan şey açıklamalarıyla hakikaten bugün gündemi yıkıyor. Sen Ege Kayacan'dan bomba açıklamalar. Ege Kayacan Beşiktaşlıyım dedi. Ben onu çok zamandan söylemiştim canım. Vallahi Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene zaten resmi olarak açıklamalar. Ya bir kısık sesle falan söyledim, ben hiç hatırlamıyorum. Yok söylemişti canım. Biz sevinmek için sevmedik ya, biz bu lafı. Hatta bir başka Beşiktaşlıyım dedikten sonra ben tabii ki Galatasaraylıyım deyince tepki telefonu gelmiş dedi dinleyicilerimizden. Sen Beşiktaşlı değil misin ulan diye hatırlıyorsan. Yani ulan dememişti tabii. Dinleyicilerimiz ikaz etmesine de bayılıyorum doğrusu. Bu haberimizi de verdiğimize göre bir kızıl mavi patlatalım. Biraz kızıl biraz mavi, ayrılığın o sil rengi. İyi kalp insanlar, ne oldu, niye gelmiyor sesiniz, buyursunlar. Şimdi seni gelmedi, şimdi de seni gelmedi. Oktay, görüyorsun, göndermeli gelmeme operasyonu var. Ege'cim yanlış botunu açtın çocuğun. Hangi Oktay'ın yanlış botunu? Oktay'ın yanlış botunu açtın, hadi düzel. Evet. Neyse, keşke bir iki saniye, üç saniye daha geç açsaymışım. Anlaşıldı mı o, anlaşılmamış. Anlaşıldı. Ya. Dinleyicilerimiz, daha doğrusu duymuşlardır da bilinçaltında gitmiştir doğrudan. O zaman hadi güne iyi başlamak için. Ama gün boyunca şey olacak, zihinlerini rahatsız edecek. Ben söyleyeyim, Oktay şöyle dedi. Anlamsız bir şekilde huzursuzlandıysanız böyle. Oktay'ın yanlış botu Bağdat'tan döner dedi. Ama onun öncesinde daha neler neler söylemiştim. Aman boşver Oktay. O hiç yoktu Fahir. Patlat bir kızıl mavi. Biraz kızıl biraz mavi, ayrılığın asil rengi. Yeterli. Hoppa. Evet. Şu güzel sesli dinleyicilerimiz oluyor ya bazen. O güzel ses artı kızıl maviyi bilen bir dinleyicimiz varsa. Ama şöyle, şeyden itibaren gittin, boynunu büktün. Gittin, boynunu büktün. Kapıdan girecek. Kapıdan, hani böyle uzaklardan söyleyecek. Bir böyle bir müzik öğretmenimiz olur, müzik konusunda tecrübeli olur, ya sesi güzel olur. Ya da sözlerine hakim olan da olabilir ya. Yani ama sözleri onu öyle güzel söylemesi lazım ya. O böyle, o dinleyicimizi arıyoruz abi bu sabah, onu da bir sen söyle sen. Sözlerine yok sözlerine hakim olan hakikaten zaten onu güzel söyler ya. Öyle bir endişe etme sevgili dinleyiciler, hattımız açık. O ses Türkiye'ye devam ediyor. Vallahi hakikaten ben dört gözle bekliyorum. O tür bir yarışma nasıl olur? Yarışma değil sonuçta. O şarkıyı bir tamamen söyle, yani tamamen değil de girizgahından şöyle bir, yani bir nakarat. Bir tabii, sabah tabii. Sabah bir pasımız alacak bizim iğrenç bed seslerimizden duyan yani, hakikaten sabahtan beri mağdur olan dinleyicilerimiz bir şey olsun. En azından sözünü bilen adamın havası ayrı olur. Ayrı. Gittim boynunu geçelim mi? Bir habere geçelim mi? Bir habere geçelim. Ama şimdi aklımda başka şeyler varken habere geçemiyorum. Ya ben de kaldım tıkandım. Bir kapatmamız lazım onu. Biraz kızıl biraz mavi, ayrılığın asil rengi. Yeterli. Şimdi en kötü giyinenler kimlerdir diye konuşmalar başladı. En kötü giyinenler henüz giyinmemiş olanlardır. Teşekkürler. En güzel değil miydi o ya? Hayır. Bilmem yani, bir anda öyle geldi benim ağzıma. En güzel kıyafet henüz giyilmemiş olandır gibi bir şey söylemeni bekliyordum. Bak. En güzel kıyafet ütülü olandır. Bak. Temiz ve ütülü olansa yani zirvededir. İngiltere'de bir firma 2000 kişi üzerinde ülkede en kötü giyinen meslekler. Daha doğrusu meslek grubuna ait kişiler. Üniformalardan kimler bahsedeceğiz. Diye. Hayır canım, üniformalar değil. Herkesin kendi kıyafeti var. Mesela seninkinin cebinde salam ekmek mesela var. Bir belediyeye gittin diyelim. Orada belediyede bakıyorsun. Mesela kadife ağırlıklı, fitilli kadife. Ha, mesela, moda mesela. Evet, o zaman belediyeciler, mesela belediyeciler böyle giyerler. Çok şık giyinir mesela. Öyle mesela. Bir şey. Şimdi en kötü giyinen meslek grupları hakikaten onlar tespit edilmiş. En iyi giyinenler tespit edilmiş. En iyi giyinenlerden başlayalım. Emlakçılar en iyi giyiniyormuş İngiltere'de. Yani iki dirhem bir çekirdek. Şık şıkırdak. Ondan sonra böyle karşısındakine... Türkiye'de emlakçılara gitmediler galiba. Şimdi ben müştak annemi de ayrı tutarım. Kendisi de bir emlakçıdır en nihayetinde ama... Tabii ki. Onu ayrı tutarım ama civardaki ben emlakçıları biliyorum. Yani. Kötü ama mü? Öyle... Yok ya, yine emlakçılar yine... Yani emlakçısına bağlı gibi geliyor bana. Ya emlakçısına bağlı değil Oktay ya. Yani tabii ki hani böyle bir kurumsal emlakçılar. Ya bir gezelim istersen gerçi şurada. Kurumsal emlakçıyı da gördük. Yani. Onu da gördük. O yüzden yani. Araç var mı diye gelen bir adamdan bahsediyorum. Araç var mı? Emlakçılar İngiltere'de öyle en iyi giyinen meslek grubuymuş. Ondan sonra hukukçular geliyor. Emlakçı orada emlak sistemi biraz farklı bu. Evet, Amerikan filmlerinde de görüyoruz. İngiltere'de de öyle galiba. Emlak sistemi nasıl? Evde seni bekliyor emlakçı. Böyle kurabiyeler falan hazır geziyoruz. Evler de büyük herhalde ki şey oluyor yani. Gez hem yiyoruz hem karnımızı doyuruyoruz hem güzelce şey yapıyoruz. Ondan sonra hukukçular bak çok iyi giyiniyormuş. Abi bunların hepsi iyi para kazanıyor benim anladığım kadarıyla. Ondan durumları var, iyi giyiniyorlar. Aslında Türkiye'de de yok mu ya? O mesela hukukçular İngiltere'deki mı? O kurumsal o emlakçılara özenen emlakçılar. Var. Var. Araç var mı diye gelen adamın aslında öyle dememesi lazım. Ve kendi dükkanında öyle demiyor yani. Aracın hasası olması lazım. Evet. Hukukçulardan da var herhalde, hukukçularda böyle bir şey. Ondan sonra bankacılar. Aa bak, bankacılar şık giyiniyor hakikaten. Bankacılar hala şık giyinirler. Bak, bankacılar her bugün zaman. Bugün bütün bankalara git. Kadınlarda o dolgu topuklu hafif gün boyunca insanı onları rahatsız etmeyecek ama görsel olarak son derece çirkin. En az o kadına 10 yaş katıyor. Ben onu söyleyeyim. Onu giyen kadınlara seslenmek istiyorum burada. Hafif dolgulu ayakkabılar var ya, böyle topuklu gibi de aslında topuk yoktu. Platform gibi. Banka işleminizi yaptırırken o önde bir tane şey var ya, masası. Bankacının önünde. Masası önde masası. Dediğimiz masası mı? Evet, girer girmez söylediğimiz o şarkı. Danışman masası mı? Hayır ya, normal. İsim tamlamasının bir kısmını atlayınca çok garip oluyor. Önde masası var ya. Ne masası var? Demir masası. Yok. Gişe işlemlerinden alıyorsun şu an fişini, numaranı. Ondan sonra bekliyorsun. Ding diye yanıyor gidiyorsun ya. O banko bir kere. Banko. İşte banko, tamam işte banko. O bankodan sarkmak ayıp mı? Bankacıya. Banko sarkmak derken bankacıya şöyle sarkmak hop, ayıp. Hop diye şöyle kafanı mecazi uzatmak. Anlamda sarkmak. Evlisi olabilir. Evlisi olabilir dediğim, evli olabilir, barklı olabilir. Sen evli olabilirsin. Fiyonse olabilir. Her şeyden önce. Şimdi şöyle bir öyle şey yapıyorlar sarkmak orada. Tabii ki hayır. Yani şöyle bakmak, içeriye bakma diye mi o kadar yüksek yok, yapıyorlar? Altta bir şey yapıyorlar galiba. Gün boyunca insanla muhatap oluyorlar ya. Bunun aksıranın tıksıranından korunmak için cam koyuyorlar ya oraya. Evet. O camın bir altında bir delik oluyor, bana çok alçak geliyor. Ya öyle değil artık. Sen ama ya ben böyle boyun bükeceğim. Sen başka banka. Sen gişe diyorsun. Sen yani. Gişeyi diyorsun. Tamam sen, doğru. Yok, bankalarda banka. Sadece banko var. Evet, bazı lüks bankalarda mesela bankonun üstünde yanlarda öyle cam var. Doğru gibi. Tamam. Banko senin tam böyle yaslanabileceğin, kollarını evet, koyabileceğin evet, mesafede. Evet, ayaktayken göğüs hizasına geliyor. Zaten ben biraz görüyorum içeriği. İster ne mutlu sana. Çok, ama yani eğilmeden... Ben de bir bakarak oluyorum yani. Ben de görüyorum da o ne yazdığını mesela bazen şöyle eğip hani benim de yapabileceğim bir şey var mı anlamında. Ya da bir şey söylediğiniz şey falan diye. Şey mi demek istiyorsun? Bakayım. Hayır, orada çünkü bir şeyler yazıyorlar. Benim ismim mesela Kayaca mı yazıyor? Adam gibi yazıyor mu? Evet. Onu merak ediyorum ben. Evet, aynen öyle yani. O tip bir şey olabilir yani ama onu herhalde bakma diye şey yapıyorlar. özel alanı orası yani benim anladığım tabii kadarıyla. Lütfen sarkmayınız, kafanız ağır çeker. Sarkma yapmayın diye şey aşağı olmuş düşebilirsin hafazan Allah. Öteki Oktay tarafa düştüğün zaman al işte bu sefer alttaki düğmeye basıverir, ondan sonra uğraştır. Benim niyetim iyi değil, sadece kafam büyük bilmem ne. Ya anlat dur. Şimdi neyse, gelelim kıyafetlere. Gelelim mi yoksa gel en konuyu son kapatabiliriz. Bence kapatmayalım, önümüzdeki saatte de onu konuşalım. Türkiye'de kimler güzel giyiniyor? Ya şu kızıl mavi söyleyecek dinleyicimiz çıkmadıysa ben. Vallahi var ya. Twitter'a yazdım. Vallahi mi? Vallahi yazdım. Kızıl mavi söyleyecek kişi var mı diye. Hayır, medeni cesaretten yoksun olsalar. Belki diyeceğim değil ki medeni cesaretten yoksunlar herhalde ama değil. Ki bu en güzel tespit olur bence. Ama şimdi öyle, yok, öyle olmadığını yok biliyorum. Öyle olmadığını biliyorum. Tabii canım. İşi gücü var herhalde insanların. Ya şimdi bütün müzikten anlayan insanların mı işi gücü var? Bu sabaha mı denk etti? 21.11.2011 8.54'e mi getirdi herkes işini? Belki birileri de şey diyordur şu anda, iki kişi tartışıyordur. Ya ara sen söyle. Ya kızıl mavi istediler. Başka bir şey olsa ben okurum. Ama kızıl maviyi bilmiyorum diye. Ya kızıl maviyi de biliyorum ama falanca şey okur. Ama Türk sanat mı musikisi gibi. Ama yani kızıl mavi diye yani canım kızıl şimdi. Mavi, evet kızıl ya mavi okuyacak bir dinleyicimiz arıyoruz. Bir tane kızıl mavi okuyacak dinleyici yoksa. Ha ben kızıl mavi okumam de diyen varsa Adel'den de bir şey okuyabilir. Ay Adel. Ay Adel okuyan varsa. Adel'den de okuyabilirler. Adel çok güzel ya okuyor. Ebru Gündeş veya Adel'den okusunlar. Veya Adel'den okusun. Adel'den okudu efendim. Çok güzel okur. Adel de çok güzel okur. Ben inanıyorum dinleyicilerim. Vallahi Adel'den okuyacak dinleyicimiz varsa onu da kabulüm ya. Bir tane bir şey dinlemek istedik sabah ben sabah. Ben daha canlı. Adel okuyan duymadım ha. Nasıl duymadın? Söylüyorlar nasıl mı artık? O ses Türkiye'de mi Adel'den okuyorlar? Hayır, onun Almancası Fahir izletti bana. Almancasını izletti değil mi? Almancasını bu da izletti. Sapık sapık yani Almanca yarışmayı. O ses Türkiye'nin Almancasını izletti. Var ya Dieter'in jüri olduğu Almancası. O neydi Almancası Fahir onun? O kadar ne bilemeyeceğim Oktay. Ben sadece adam Almanya'dan döneli yıllar oldu. Yıllar oldu. Hala sen de benim o geçmişimi şey yapıyorsun. Ne telefonlarımız bozuldu. Ha biliyorum. Onda işte. Dolce Bella işte o. Evet onda işte bir tane şey gençten bir arkadaşımız. Dolce Bella Türkiye. Türk Cihan Karaca. Cihan Karaca evet çok maşallah. Bazı Fahir çok özeniyor değil mi o çocuğa? Sen o çocuğa çok özeniyorum. Keşke hayata bir kez daha gelecek olsam o çocuk olarak gelmek isterdim. O çocuk Türkiye diyorum o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Fahir. Telefonumuz gelmedi mi? Yok gelmedi. Geldi be. Daha fazla. Birazcık geldi. Tamam gelmedi. Adel deyince biraz gelmiş olması lazım. Yok hiç sıfır zıfır. Allah Allah. Diyoruz ve ne yapıyoruz? O zaman kapatalım abi. Kapat konuyu kapat ya. Kapat. Çoktan kapandı. Programı da kapat. Gagalıyor. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Guardian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Macera dolu bir saat olacak bu. Yeni bir saate başladığımıza göre bir kızıl mavi yapalım değil mi? Hadi bakalım. Biraz kızıl biraz mavi, ayrılığın asil rengi. Gün doğmadan gelsen bari. Sana dedim duymadın mı? Burada tabii sana dedim daha böyle içten söylersek daha güzel olacak. Mert Baykur şey yazmış. Abi İtalyanca sınavında kızıl mavi söyleteceksiniz bana. Yapmayın ne olur. Gerçi şu an artık çok geç bölüme vardım diye. Evet. Bu arada Oktay Demirci'nin de mikrofonu açarsan daha mutlu olacağız BG. Daha mutlu olacağız BG'cim. Yani niye ısrarla sabahtan beri adamın mikrofonunu açmıyorsun? Ben nedir alıp okay veremedin? Pot değiştiriyor adam. Resmen hayır resmen şu anda sansüre vuruyorum. Yani Oktay Demirci'nin yanlış potu yani. Bunun bir lafı var. Neydi Oktay onun lafı ya? Kavgada yumruk ol. O değildi ya. Neydi? Hayır. Yani resmen şu şarkıyı söyleyemedim ya. Vallahi. Çok özür dilerim ama yani çok güzel okuduğumu biliyorsunuz Kızıl Mavi'yi. Bu arada Utku Öğüt'ten çok güzel mesaj var Twitter üstünden. Ne şöyle demiş. Erken kalkmaya bardağın dolu taraf tarafçılığını uygularsak eğer biraz kızıl biraz mavi demiş. Ondan sonra Umut Sarıkaya'nın karikatürünü göndermiş bize. Ozan Bey biz Twitter'da sorduk. Kızıl mavi söyleyebilecek dinleyicimiz var mı diye. Yoktur demiş Görkem. Nasıl yoktur ya? Nasıl yoktur diye tekrar sevgili cevabım. Dinleyiciler 210-30-30 Twitter'dan söylenmiyor. Evet söylenmiyor deniyor. Bir ya Adel, bak Adel'i de katın. Adel'i ve Adel. Fırtınalar deseydiniz keşke Beybiler demiş Serhan Bey. Bu arada Nazlı Hanım bilmediği için onur duyan 10 milyon kişi bulabilirim. Teşekkürler lütfen. Ne alakası var yani? Galiba şu anda Kızıl Maviciler hattımızda. Aha geldi. Vallahi Kızıl Maviciler hattımızda. Günaydın efendim. Günaydınlar merhaba. Kimle görüşüyoruz? İrem ben. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızıl Mavi. Kızıl Mavi'ci misiniz? Ben de size yardımcı olabilirim. Hadi yapmayın yahu. İrem Hanım, sizin yanınızda kim var? Ya yanımda hiç kimse yok şu anda. İnsanlar işe falan gidiyorlar ama. Siz ne yapıyorsunuz? Yani ben de katılmak istiyordum ama bu Kızıl Mavi olayları yüzünden biraz endişe ettim kendime. Kızıl Mavi tarihte de geçer. Kızıl Mavi olayları diye geçer. Hani bir de o kadar edebiyatçı bir insanım. Hani kişiliğim de buna el veriyor aslında ama işte. E patlatın o zaman bir Kızıl Mavi. Patlatın bir Kızıl Mavi hadi. Ya gerçekten mi? Ya gerçekten. Evet, gel, bizden daha çok biliyorsunuzdur. O mükemmel seslerinizi duymak için aradım. Ya onu radyodan yani, da arayıp... Radyodan da duyardınız. Niye öyle şey yaptınız? İrem masrafa Hanım. Girmeyeydiniz hiç. İren Hanım galiba şey demek evet, istiyor. Canım. Bir Kızıl Mavi yapsanız diyor. Evet galiba. Hadi size özel bir Kızıl Mavi ister yani, misiniz? Siz dinleyici kitlenizde de hani Kızıl Mavi söyleyecek biri olduğunu düşünmüyorum. Yani niye bunu... Siz bunda yanlış düşünüyorsunuz. O kadar yanlış düşünüyorsunuz ki. Eğer biz söyleyebiliyorsak siz de söyleyebilirsiniz. Siz zannediyorsunuz siz ki... Siz neden taktınız? Ben anlamadım zaten. Ben o günü kaçırdım herhalde. Niye taktığınızı anlamadım. O gün anlamadım. Diye bir şey yok İrem Hanım. O gün öyle, bugündür. O gün dediğimiz bugün işte. Bugün iyi tam zamanda yakalamışsınız. İrem Hanım yani, zannediyor ki... Ben çok nezih birisiyim. Bu programı da hep benim gibi nezih insanlar hayır, dinliyor diye düşünüyor. Hayır, hayır. Hayır, İrem Hanım tabii. Ben kendi bile dinliyorum yani yapmayın. Tabii. Programı yapanlar bir kere var. Hoş oradan başlayalım. İrem Hanım çok nezih bir insan yalnız. Ben onu fark ettim yani. Hayır, hayır. Ama hadi yani... İrem Hanım'a hadi. En güzel şey ona verilecekse. Adel var mı Adel? Adel, madem, Adel hadi Kızıl Mavisi yok. Ya yok Adel madem hiç şey söylemeyeceğim. O zaman hadi, hadi şey okuyun bize. Rahmetli Amy Winehouse'dan bir şey okuyun. Amy'den. Ya yok Amy de istemiyorum ben de. Yıldız'dan bir şey yok. Yıldız'dan bir şey verelim. Delikanlı mı? Delikanlı. Ya niye, deli... niye illa bir şey yok? Açılır sonsuz kere yoluna külleri. İrem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz sağ olun İrem Hanım. Hayır yalnız bugün Kızıl Mavi günü. Lütfen Yıldız'ı okuma. Her pazartesi biliyorsunuz Kızıl Mavi. Ama mesela Sefa olarak okuyacaksan o hayır. Canım benim yapmam. Yapmam. Çünkü ben tiksindim galiba ondan ya. O çocuğu görürsem hakikaten... Aa olur mu ne kadar? Aa, yüzüne yüzüne vurasım var. Saçmalama Fahir. Saçmalamak zorundayım. Ortam saçmalama. Gerildi aa, seviyorum. Bizim bir şey sorabilir miyim? Bizim ne zaman o günümüz? Ferhat günümüz ne zaman? Ferhat günümüz... Her ayın 3. çarşamba. Hayır şeyde ya albümü çıktı ya. Hmm. Bir ay sonra yapıyoruz albümden. Bak Kızıl Mavi mesela. Ben mesela Ferhat Güçer'in albümü 1 numara olmuş. Daha hiç şarkısı... 70 bini... Doğru ama sen istiyorsun Ege'ciğim istiyorsun. Ama yani hep şarkı sözlerinden konuşuyorsun sen. Yani nedir şimdi yeni şarkısı nedir onun? Ferhat Göçer'in mi? Ferhat Göçer bari onu söyleyen birisi ama hayır. Ben bari ne demek ya ne biçim konuşuyorsun bari? Bari'nin barili marili konuşma bari, Oktay. Lütfen yani bari. Yok yok çıtayı düşürmüyoruz. Çıtayı çok yüksek. Çıtayı yüksekte şu anda. Kızıl Mavi bugün söylenecek. Bugün bu program bitmeden ahd ediyorum. O Kızıl Mavi öyle ya da böyle söylenecek arkadaş. Biraz kızıl biraz mavi. Birlikte şey koyalım ortaya hediye koyalım. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden sinema davetiyeleri. Bedava bilet verelim veya. Ya bedava bilet verelim veya. Biraz para koyalım ortaya. Beyler herkes cebinde 3-5. Herkes 3-5. Silkelensin yani. Silkelensin. Bugün silkelenmeyeceğiz de ne zaman silkeleneceğiz? Sevgili dinleyiciler yok mu ya Kızıl Mavi'yi söyleyen yani hakikaten? Bir kupley var ya yemin ediyorum. Şöyle bir biraz ya yani. Ölüyorum desek bir bardak su verenimiz olmayacağız. Şöyle demek güzel ki. Ortamda şey yapan. Şöyle düşünün biz şey biz oluyor, ölmüşüz. Biz ölüyormuşuz. Ölmemişiz daha da. Son bir isteğimiz varmış. İlaç olacakmış bu. Yani onu söylerseniz biz kurtulacakmışız. Söylemezsiniz. Öbür türlü çünkü can çekişe çekişe ölecekmişiz. Kıvrana kıvrana. Huzur içinde ölmekimiz için. Hmm. Huzur yani içinde şey ölmemizi istiyorsanız söyleyin. Şu anda yine öleceğiz de. Aha, tabii. Ha. Ama şu anda İrem Hanım gözlerini kapatıyor. Yani ama şimdi sen niye korkuttun ya? Şimdi benim yüzümden öldü demesin söyleyecek. Tabii gollerimi açaydım gitme diyeydim demek zorunda kalmak zorunda kalacaklar dinleyicilerin. Bu da ilk defa kalacakları bir duygu bence. Yani şimdi bir de söyleyen insandan da çok şey bekleyeceğiz. Çünkü kapının dışından söyleyerek içeri girme. Onu yapmasını istiyoruz şey değil mi? Atla deve bir şey değil zaten. Günaydın efendim. Atla deve bir şey değil. Ben artık böyle boş telefonlara boş şey yapmaya başladım. Boş telefonlara konuşur olduk ya. Şu hale bak. Belki de var ya program çok düştü ve şu anda kimse bizi dinlemiyor. Yani iki şeyden şüpheleniyorum. Ay yeter çok çok sıktılar. Çok bu konunun üzerine gittiler falan mı diyorlar ve sence? Herkes çatır çatır kapattı kanalları. Ay, şu an. En korktuğum şey en işte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nazlı. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük bir misyonla aradınız bizi Nazlı Hanım. Şu anda omuzlarınızda acayip ağır bir yük var farkındayız. Ayrıca da tükürdüğümü de yaladım. Aa, niye ne oldu? Bilmediği için olur diyen 1 milyon kişi bulabilirim demişken. Ha, siz miydiniz o zaman? Sıyrılmak. Evet ama gerçekten ölüm ölüm deyince çok içlendim de ben. Hemen ölmemizi istemediniz değil mi? Teşekkür ederiz. Kullanacağımız en net kozumuzdu zaten. Başka evet, kozumuzda kalmamış. Yani. Hiç hoş bir şey değil yaptınız da neyse hadi artık. Ne yapalım, kimse aramadı. Ne yapalım, saçmalamayın lan deseydiniz zaten böyle biz uçup kalacaktık orada. Evet, dinliyoruz sizi büyük bir heyecanla. Bütün ama gittin lan. Bir saniye. Gittin, evet, en başta. Gittin, boynunu büktün. Nasıl üzüldün? Ben onu sözlerini açtım da melodisini biliyorum da. Bir dakika. Helal olsun size ya. Sessizlik, silence. Yani bayağı bildiğiniz çalışma yaptım ya. Arabayı da sağa çektim. Vallahi peki Nazan, bir şey soracağım. Sizin buyurun. Sesiniz böyle, yani şimdi konuşurken öyle gelmiyor da şarkı söylerken kalın çıkıyor mu? Bayağı bildiğiniz kötü yani. Hayır, kötü ama kötü değil de. İnce yani, kötü var, kalın kötü var. Kalın kötü mü? Kalın kalın mı? Böyle Ebru Gündeş sesi gibi mi? Tokat gibi bir ses mi? Ya çok etkilenirsiniz yani, onu söyleyeyim de nasıl etkileneceğinize siz karar verin. Biz hazırlandık etkilenmek için. Biz etkilenmeye hazırız Nazlı Hanım, buyurun. Zaten her şeyi bırakın, ilk ve tek söyleyen olduğum için zaten çok kıymetli olmam lazım. Olur mu? Yani. Tek olmayacaksınız. Yani tabii ki kıymetlisiniz ama ilksiniz. Çok teşekkürler. Yani peki. İyisiniz. Evet. Tamam, hazırım, başlıyorum. Buyurun. Ama şimdi biz oturmuşuz bir yerde. Ordöv tabağımızdan bir şeyler şey yapıyoruz, çöpleniyoruz şu anda. Birbirimize tamam. Rus salatası güzel mi? Yani dolmayı niye koymuşlar falan diye şey yaparken. Yani, ama biraz derdimiz de falan olsun, hani öyle paylaşacakken böyle birden ben efkarlanıp gittin falan diye başlayayım. Siz kapının dışından söylüyorsunuz. Sahne gittin. Boş şu anda Nazlı Hanım. Yani siz, biz oturuyoruz ya. Şimdi Ege niye anlattı bunu? Yani onun kafasında, aç olduğu için değil. Hayır, yani onun kafasında bir şey var. Böyle ben bir şey bunu birebir yaşadım. Çok güzel. Herkes yaşasın istiyorum. Sahne boş. Sahne boş. Biz oturuyoruz. En ön masadayız biz. Siz gittin diye başlayınca biz böyle bir kafalarla bırakıp çatalları bırakıp sizin sahneye bakıyoruz. Elinizde telsiz mikrofon var. Siz dışarıdan başlıyorsunuz. Biraz kızıl, biraz mavi de yürüyerek masaların arasından sahneye geçiyorsunuz. Ay Allah'ım. Peki. Yani bu sizin yapacağınız hiç... Bunu aslında demeseydiniz iyiydi ya. Ben şimdi hiç olmaya giremedim. Aslında Nazlı Hanım, bu sizin yapacağınız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani siz aynı yapıyorsunuz. Ben yine kendimi oraya koydum ya. Olur mu? Niye öyle diyorsunuz? Ha siz yine koyun yani. Onu diyorum işte. Ben de hani böyle masada... İşte dertlenmişken birden hadi bakalım ben de şu... O da olur. O da olur tabii ki biz... O zaman şöyle yapalım. Onu yapayım ya. İlk baştan, Nazlı Hanım o kafada düşündüğü şeyi yapsın. Diğer dinleyicilerimiz sonra, kafada onu kursunlar. Diğer yorum için başka bir dinleyicimiz. Farklı yorumlar alacağız. O zaman bugün. Okuyun efendim, dinliyoruz. Buyurun. Of, hazırım şu anda, çok heyecanlandım. Gittin boynumu büktün, boynumu büktün, nasıl üzüldüm. Bilemezsin. Kim söylüyor bu şarkıyı? Uyandım, bir sağa döndüm, bir sola döndüm, deriye döndüm, görsen ölürdün, gidemezdin. Ne oluyor ya? Burası çok güzel. Başımın ucunda tek güvenlik ayrılık, büyük harflerle sessizce çıkmış gitmiş. Çok güzel. Bu kadarını biliyorum. Çok teşekkürler. Nakarat? Daha sahneye gelemediniz. Vallahi bir kızım sahne değil, masada zaten. Masada. Arka. Nakaratını biliyorum. Dur tamam. Biraz kızıl, biraz mavi, ayrılığın asil rengi. Mesela temel asıl. Doğmadan gelsen bari. Keşke dedim duymadın mı? Bir tizden. Sana dedim duymadın mı? Bence hakikaten ya işte sözlerini hiç bilmiyormuşuz ya. Nazlı Hanım ses yok bende dedi ama şey var, ne derler, yorum var. Özellikle ya sana evet, dedim duymadın mı da? İşte ben ondan dedim masada oturayım da söyleyeyim. Duygumu öyle katabildim. Bence tokat gibi sesiniz var. Çok teşekkür ederim. O zaman hiç hesaba karışmayın Nazlı Hanım. Biz ölüyoruz. Tamam mı? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Kolay gelsin. Bay bay. Benim şarkım şeydi ya hep. Dediler. Bundan sonra artık kızıl maviye geçmiş oldum. Bugün itibariyle Nazlı Hanım'ın öğrettiği sözlerle. Bence bu kadar hızlı karar verme, daha Ferhat Göçen'in yeni albümünü dinlemedik. Evet, henüz not yet. Bu arada çok hızlı Alişan Balkoca sesim iyi olsa yeminle söyleyecektim, ne kadar çok elit insan varmış falan diyor. Falan dedi. Falan filan, falanlı filanlı konuşuyor Alişan Balkoca. Küfürlü konuşmuş ondan falan. Ondan diyor. Sonra Sezer. Sezer. Kızıl mavi söylerim de Rütük Radyo'yu kapatır demiş. Bir şey olmaz. Biz neler neler söyledik, hiç kapatmadılar. Ben kendi sesimden kendi kendime söylerken tiksiniyorum demiş Ozan Kayadelen. Hayır, bu kızıl maviyi söyleyemeyeceksiniz, üzgünüm demiş. Allah İlker Allah, Aydın. Allah Allah. Ama söylenmiş. Söylendi. Oldu. Nazan Hanım sağ şimdi olsun. önümüzde bir tane bir şey daha kaldı. Bir de Ferhat Göçer'in yeni albümünden bir şarkı. Ne oluyor ya? Bir dakika. Nazlı Hanım mı bu? Nereden gelmeye başladı? Allah Allah. Daha ordüvümüzü içiyorduk ya. Ne oluyor ya? Allah Allah. Allah Allah. Garson Bey bakar mısınız? Buyurun. Sanki kimse yok. Bu şarkı nereden geliyor? Az bekleyin efendim. Nasıl diyorum? Aa! Şarkı bu kadın peki mikrofon nasıl şey oluyor? Bir nakarat patlatsın ya Ebru. Bir nakarat Ebru. Yeterli. Radyo Tülesi'niz biraz kızıl mavi. Devam ediyoruz yayınımıza. Hakikaten çok enteresan bir sabah oldu bizim için. Nazlı Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisine artık yaşadığımız coşkudan telefonda söylemeyi unuttuk ama Gordion Alışveriş Merkezi'nden davetiyemizi veriyoruz. Orada sinemada belki, herkes oturmuş. Belki de hiç vermememiz gerekiyordu. Niye ya? Belki vermişizdir de o yüzden. Vermişizdir ama hak edene bir daha tekrar tekrar vermeyecek miyiz? Tekrar tekrar. Başımızın üstünde yeri var diyelim. Sen şey yapma da onu şey yapmış olalım. Hisse verelim o zaman. Hisse verelim ya. Hisse programdan hisse. Programdan. Yo ben Gordon Alışveriş Merkezi diye daha şey. O da olabilir. Sen de programı anında şey yaptın ha, sattın. Hayır biçim... ben ondan değil de programda hisse yok diye ben şey yaptım. Niye canım? O %33 %1'lik bir hissesi yok %1'lik mu? %1'lik bir hissesi. Doğru. Bir onu arttırabiliriz gerekirse. Neyse tamam, onu genel kurulda konuşuruz. Borsaya açılacağını mı sana? Tamam. Onu konuşalım. Dinleyicilerimize sabah sabah bir şeyler yaşattık. Ne yaşattığımızı bilmiyoruz ama. Twitter'dan şöyle demiş. Hastayım, işe gidemiyorum, sizi dinliyorum. Hayat çok enteresan geliyor şu an. Kızıl mavi falan diyor. Hayatın biraz hayat, kızıl mavi. Ki, demek ki yalnız kaldı evde. Ki, çok doğru hayat, tespitler bunlar. Bazen siyah, beyaz, hayır. Hayat biraz kızıl, kızıl mavidir, biraz mavidir. Biraz mavidir evet. Ama asilsen. Yoksa bir kızılla maviyi karıştırınca ne çıkıyor? Mor mu? Mormuştu. Mor da bir renktir. Mor da bir renktir'e bağlanır. Ben öyle söyleyeyim. Sadece kızıllar maviler yoktur. Morlar da. Değil mi? Kızıl mavi neden kızıl mavi? Bir şeyin şey mi? Kızıl hani şarapla denize mi bakıyor? Öyle bir şey mi? Şarabın kızılıyla. Kızıl tek mi? Kızıl deyince tek bir şey mi canlanıyor? Benim gözümde hep bordo mavi canlanıyor. Hani bunu böyle şarkıyı bazen yapıyorlar ya. Trabzonlar bunu sahiplenir falan. Oradan yürürüz falan gibi. Ama kızılla bordo birbirine kızıl, yakın renkler değil mi? Kızılla bordo mu? Ya orada kızıl mavinin anlamı şu. Biraz kızıl, kızıl biraz mavi. Mesela kızıl mavi dese tamam. Farklı bir şey oluyor. Yani biraz kızıl, ama biraz kızıl biraz mavi. Yani bu biraz şey mi acaba orada? Kızıl o işte şu, fırtına yani. Falan. Yani fırtına falan dediğim hani ayrılık fırtınası falan filan. Mavi böyle tabii bir. Güzel tarafı mı? Yani ayrılık fırtınası ne demek? Faydalı renk olarak mı? Ya şöyle düşün, gün batımı olur ya. Evet, yani ben bir gün öyle yani işte tamam. Hani güneşin turuncuya tüm... çalan işte. Kırmızı olmuş abi işte. Bittiği anlar var ve de güneşin tepede olduğu. Ağlamaktan kan akıtmış gözyaşlarının şeyinden. Tamam. Kan, mavi dediği de güneş tepede. Soğuk herhalde onun biraz da beti benzin atmış. Ne oldu? O zaman sarı kırmızı ve mavinin tüm güzellikleri sizlerle olsun. Sarı kırmızı kızıl. Mavi direkt mavi değil mi? İçim kalktı. İçim bulandı. İçim kalktı. Renk telaffuzundan içim kalktı. Vallahi bu. Hayır bir de aynı renkler sürekli telaffuz ediyor başka renk. Yeşil meşil diyen olsun ya. O zaman hadi biraz Adel okuyu. Azıcık daha Adel okuyalım o zaman. Bence okumayalım ya. Biraz da gündeme mi baksak? Bakalım hadi o zaman biraz da gündeme bakalım. Şu anda canımın deliler gibi Evanescence çektiğini söylemek zorundayım. Evanescence mı çekiyor? Evanescence çekiyor. Evanescence. Evanescence. Hayır öyle her bir günde birçok şey çekmeyecek canım. Yok hayır, hiç düşünme. Vallahi hakikaten öyle. Neyse o zaman. Ayça ne? Kızılırmak şöyle demiş, kaçıracağım diye arabadan inemedim. Neyi ne diyor? Kızım abi. Öyle dolanıp duruyorum Ankara yollarında diyor. Ah canım kurban olurum. Keşke arabadan öyle. Arabadan inemedim. Abi soyadı Kızılırmak ya. Kan çekiyor Ayça Hanım. Doğru. Kan çeker. Evet, öyleyse bu saatimizi mi de nasıl tamam ne yapacağımızı bilemedim. Ben şu anda öyle bir noktaya geldik ki. Bu şey konusu var biliyor musunuz onu? Zabıt katipliği sorusu. Zabıt katipliği sınavında. Oktay Kızıl Mavi'den sonra zabıt katipliği sınavı mı var? Evet, mülakat varmış. Adalet Bakanlığı tarafından hemen girelim. Zabıt katipliği. Mülakat. Zabıt katipliği dediğimiz zabıt tutan adamlar evet, mı? Evet, orada tıkır tıkır tıkır yaz kızın onlar. Hadisesi vardı ya eski. Onlar mı? Onlar işte zabıt katibi dediğimiz. Stenograf dediğimiz. Stenograf değil, onların stenograf, zabıt katibi. Stenograf ayrı mı? Ayrı. Ha, stenoyu istediğin yerde kullanırsın. Tamam, valla işte o mülakat sırasında bir takım enteresan sorular sorulduğu iddia ediliyor. Meclisin de gündeminde bu. Mesela? Labazıtlı mı diye bir şey sormuş. Efendim değil mi? Pek çok aday öyle eğlenmiş. Mesela şöyle bir soru var. Bülent Ersoy kaç yılında gerçekleştirilen ameliyatla kadın oldu? Genel kültür bilgisi. Tabii genel canım. Kültüre mi giriyor bu? Tabii, tabii. O zaman sırf genel kültür. Penguenlerin dişleri var mıdır? Penguenlerin dişleri... Cevap vermek zorunda değiliz. Ya ben kendimi bir anda bir zabıt katipliği adayı olarak Adalet düşünüyorum. Adalet Bakanlığı'ndan dinliyorlarsa esas adam buradaymış diyecekler. Şu alımları durdurun. Derhal durdurun ve bu adamı istiyorum diye orada. Keops piramidinde kaç taş kullanılmıştı? Kaç taş mesela? Mı? Keops piramidi. Keops piramit. Ondan sonra. Piramitçilik. Onu bir sormak lazım ya bizim. Allah Allah ne biçim ya. Yalnız bak bu güzel bir soru. Keops piramidi. Diğerleri bilgiye dayanıyor da. Keops piramide kaç taş kullanılmıştır? Yani şimdi oraya 500 taş diyen adama 500 taşta piramit yapıldı diye bu adamı mesela pek almamak gerekir. Gene böyle bir kaç taş kullanıldı Ege'cim? 35.000. 35.000. Aha. Seni var ya yemin ediyorum daha tabanınlık şey yapamazsın Keops piramidini. Bence seni hiç şey yapmam yani. Çok ağır konuştun Fahir. Keops piramidinin tabanını yapamam dedi de. Keopslara gelirsin. Bir kat çıkar canım. Ya bir kat. Bir kat. Koca koca bloklardan bahsediyoruz ya. Ya bırak gözünü seveyim. 150 metre tabanından hesapla işte. Tanesi bir ton olsa o taşların. Neyse. Kaç tonluk taş kullanınca benim geçiniz. Canımı sıktı. Örümcek adamın annesinin adı nedir? Örümcek adamın annesinin adını bilmiyoruz. Maalesef. Çünkü o zaman amcasıyla teyzesi şey yapıyor. Onu her zaman. Amcası mı o? Eniştesi o ya. Eniştesi. Hayır amcası diye. Aa doğru amcasıyla. Tabii. Dorothy Spider diye geçer. Meyhala diye geçer. Doğru Meyhala. Meyhala var bir de Dorothy Spider var. Meyhala, Meyhala. Meyhala gülüm Meyhala. Meyhala. Evet. Devam edeyim mi? Evet devam et. Sorulara devam edeyim mi? Evet. Titanic gemisinde kaç yolcu vardı? 1300. Virgül kaç kişi hayatta kaldı? 250 tane. Hiç fikrim yok yani. 250-300 civarı. Bence sıfırız Titanic var ya, konusunun ben biliyorum 250-300 şu içinden ya. Geçtiğimiz dönemde tekrar açılması da bana biraz manidar bana geldi. Bana da ideolojik geldi. Lütfen Titanic'i tarihçilere bırakalım. Ulubatlı Hasan kaç ok yemiştir? Kaç ok mu yemiştir? Ulubatlı Hasan ok yememiştir. Evet Oktay Demirci. 6 ok yemiştir. Evet 6 ok dedi Oktay. Ondan evet. Sonra Ege'cim sence kaç ok yemiştir? Yani yok diyorlar Ulubatlı Hasan için. Yok diyorlar. Göstermiyorlar. Evet. 10 tane yemiştir diyeyim ben o ben zaman. Bence tartışma bozuyor. Bence de o tartışma. Hayır böyle. 2,5 yemiştir bence. Gibi bu gibi sorular ve daha niceleri. Diyerek bunları da internet adresinden ulaşabilirsiniz. www.mavikızılmavi.com Kizil mavi. Bir evet. Sorunun cevabı da var. Evet. Bülent Ersoy'un operasyonunun tarihinin cevabı 1982 mi? Hayır değil. Tam tarih. Tam tarih veriyorum. Ben size yılını söyleyeyim isterseniz ay ve gün tahmini. Ay günü bilemeyiz canım. Ay gün ben söylerim. Ben Aygün söylerim. Ver Aygün ver. Sinan Aygün diyorsun yani. Buyurun efendim. Allah da senin belanı verecek Ege'cim bak onu söylüyorum. Benim vermese bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Hakan Aygün. Allah. Tamam, ama ben baştan de bizim vermesin demiştim. Aygün benim de bir şey bulmam. Evet, çünkü 3 espri kuralını bozmamam lazım. Evet var bir tane daha var. Aygün soyadlı. Sinan Aygün, Hakan Aygün ve Aygün. Tabii ki Emrah Aygün. Hayır coşku biraz gelmedi. Kim Emrah Aygün? Onu bilemem. Vardır muhakkak Emrah Aygün diye. Kim var? Üçüncü Aygün? Yalan söyledim. Yalan söyledim. Çünkü yoktu. Memleket olarak bir üçüncü Aygün çıkaramadıysak var canım, Sinan Aygün'ün var mı? Kızı vardır, akrabası vardır. Öyle olmaz öyle canım. Değil. Birincil. Birincil mi? Baş Aygün ya, Sinan Aygün işte. Gazeteden okuduğumuz Sinan Aygün. Aygün soyadlı. Tabii ki. Hakan Aygün. Fikret Aygün değil mi? Fikret Hakan o senin dediğin. Hayda. Pek bulacağım bir dakika. Ya, Ahmet Aygün. Ahmet Aygün değil. Mehmet Aygün. Ya geç. Nurcan Aygün geliyor huzurlarınıza. Kalkmış insanlar. Sabahat Aygün. Sabahat Aygün vardır. Sabahat Aygün. Kesin doğru. Vardır. 1981 yılında hangi ay hangi gün? Eylül'ün. 1 Ocak. Eylül. Eylül. Sen biraz zaman alacaksın. Hocam Eylül mü? Ocak Eylül mü? Değil. Bak adam mantıklı bir yol izliyor. Ocak. Benim sistemim var. 3 Ocak. Ocak değil. Eylül mü? Eylül değil. Ekim? Ekim değil. Kasım? Aa. Kasım değil. Ağustos Aralık. Kesin Ağustos. Biraz şeye gelin ya. Aralık'ta soğukta niye gidecek Londra'ya? Evet canım. Daha böyle Ocak, havanın, Mayıs, havanın güzel Mayıs, oldu. Bir Mayıs. Şey, ha, biraz daha önce bir şey, yani. Nisan. Şeyi yok ki. Nisan çok güzel. Nisan'da mıymıştı? 3 Nisan, 5 Nisan. Esprin duyuldu merak etme. Kaç Nisan olabilir? 3 veya 5. Değil hayır. Başı 15. mı? Biraz daha maaşı aldıktan sonra gittiğimiz. 16. Biraz önce. 17. Birinde alıyor ya. Ha birinde oluyor. Birinde 15. 3 Nisan. Sonra en kaçında maaş aldı? 2. Birinde aldıysa 4. 14 Nisan olacak. 14. Cevap. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.